بیورزی دروجی لری لڑ شان او لڑ شان تیری گیزی مومن فارمان فارمان تیری گیزی مومن فارمان فارمان بیورزی دروجی لری لڑ شان او لڑ شان تیری گیزی مومن فارمان فارمان تیری گیزی مومن فارمان فارمان دامی اشتا دروجی دا پاول لانچ مبارکا لانڈی رفو یوزا تو بارکا تو زین ڈکا لانڈی رفو یوزا تو بارکا تو زین ڈکا دیمی عشقی نازل شوائی سپین قرآن سپین قرآن تیری گیزی مومن فارمان فارمان تیری گیزی مومن فارمان فارمان شپی ورزی دروجی لری لڑ شان او لڑ شان تیری گیزی مومن فارمان فارمان تیری گیزی مومن فارمان فارمان تا شک پدی کی نشت چی تو باپا کی قبلی گی بیش میرا انسانان دا جہنم نا ازادی گی بیش میرا انسانان دا جہنم نا ازادی گی را اوری رحمتنا دا سبحان دا سبحان تیری گیزی مومن فارمان فارمان تیری گیزی مومن فارمان فارمان شپی ورزی دروجی لری لڑ شان او لڑ شان تیری گیزی مومن فارمان فارمان تیری گیزی مومن فارمان فارمان موجود پا کتابونو کی پدشت دلائلہ راغلی حادثو کی بیش میرا فضائلہ راغلی حادثو کی بیش میرا فضائلہ تامیگی نہیت کلا پا بیان پا بیان تیری گیزی مومن فارمان فارمان تیری گیزی مومن فارمان فارمان شپی ورزی دروجی شان او لڑ شان تیری گیزی مومن فارمان فارمان تیری گیزی مومن فارمان فارمان پا وخت روزہ مات وی دروازه د جنت خلاصی هر څوک چې په اخلاص باندې دعا لخلی را باسی هر څوک چې په اخلاص باندې دعا لخلی را باسی پاک ربی قبلوی په هاغان تیری گیزی مومن فارمان فارمان تیری گیزی مومن فارمان فارمان شپی ورزی دروجی لری لڑ شان او لڑ شان تیری گیزی مومن فارمان فارمان تیری گیزی مومن فارمان فارمان مومنو در توایا ما حمید رزی حمید شو فامنا تابعین او عابدین درب مجید شو فامنا تابعین او عابدین درب مجید شو یا ورز برخصتی گلا جہان لا جہان تیری گیزی مومن فارمان فارمان تیری گیزی مومن فارمان فارمان شپی ورزی دروجی لری لڑ شان او لڑ شان تیری گیزی مومن فارمان فارمان تیری گیزی مومن فارمان